daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, niech słowa płyną, kiepscy goście jak ty na scenie giną. Od tego co mówię, od mojej muzyki, traktuję to na serio, to nie są wybryki, ponieważ nie mam czasu na głupoty, obudź się, obudź weź, wsadź łeb do pilnej wody, jestem wszędzie i nigdzie, tu i tam, a na nazistów wiesz co robię, to jest rap, a ty jesteś kiep, traf ma i już dostałeś w łeb. Dziwi się od kogo, nikogo nie widzisz i na pomoc innych głupków liczysz, ale umiesz liczyć, to licz na siebie, ty chyba nie myślisz, jak się patrzę na ciebie, nie masz stylu, spójrz tylko w usta, myślisz, że mnie pokonasz? Ha, to w jakie głupstwo, bo szefem mikrofonu to jestem ja, więc daj mi mikrofon albo dwa. Daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj mi mikrofon. Sola, si, do, kto to, godo, godo, to ja, szef mikrofonu, lala, nie mogę znaleźć tonu, już mam, jestem jak Pavarotti hip-hopu, rapuję aria, a nie wrzeszczę jak w punk roku, 21 lat minęło, jak jeden dzień, a ja wciąż jestem leń, nie stój jak pień, tylko skacz, skacz do góry, wyżej, wyżej, wyżej niż chmury, muzyka moja tu chyba z głośniki rozwala, w samochodzie głośno słucham, także słychać mnie już dala z drogi, śledzie. Bo pan jedzie, rapuje, rymuje wiersze, klacie 1996, PM jest w domu, czas żeby dorwać się do mikrofonu. Także daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon. Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa. Jestem i nie ma, znikam jak amfora, teraz jest pora na mnie, a nie na tyle spora. Tak, bo w tej chwili ja jestem na ekranie, w programie, lubią mnie dziewczyny i panie. 1,84 m wzrostu, piwne oś, niebezpieczniejszą bombę atomowej o śmiertelnej mocy. W nocy, w dzień uderzam wielką siłą, a krytyką pocina skrzydło łańcuchową miłą. Nie chcę szmanować, to nie jest mój cel, moje rymy uniosą cię w powietrze jak cel. Była to polska specjalność, tak jak Bigos. Kończę, do widzenia, arrivederci, adios. Także daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj, daj, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon. Pen jest w domu, 95, 96, 2000. Warszawa, daj mi mikrofon, Hof, daj mi mikrofon, Londyn, daj mi mikrofon, Chicago, daj mi mikrofon, Norfolk, daj mi mikrofon.